यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6/94 को प्रातः 5 बजे बम्बई में हुआ। राम राम राम राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भाव न विद्यते। हम सब प्रायः ये बात जची हुई है कि संसार है, स्वाभाविक संसार है कि बात एक भीतर में बैठी हुई है, और ये बात भी जानते हैं कि ये एक लोग मर रहे हैं, चीज नष्ट हो रही है, सब नष्ट हो रही है, नदी के किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे, एक संत भी खड़े थे, तो बात चली कि ये नदी बह रही है, नदी का जल बह रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो संत बोलते कि नदी बह रही है इससे पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, आदमी बह रहे हैं पुल पे, आदमी बह रहे हैं। फिर कहा ये पुल भी बह रही है और ये जमीन भी बह रही है, लोग जमीन और पुल कहाँ बह रही है, नदी बह रही है, जल बह रहा है, पृथ्वी तो है यूं है, पृथ्वी को पर जल बह रहा है, ऐसी पुल है वो तो है जो कि जो ही है, ऊपर आदमी बह रहे हैं, मनुष्य बह रहे हैं, कहते नहीं पृथ्वी भी बह रही है, पुल भी बह रही है, कहना ये तो हम देखते हैं उसी जगह है जिन्हें पहले थे। तो संत ने पूछा कि जिस दिन पुल बनी थी उस दिन जितने नई थी उतनी आज नई है, कहते ना उतनी नई नहीं है, तो नहीं है तो पुरानी हुई तो बह गई ना, इसका नयापना वैसा नहीं रहा, उसमें पुराना पर आ गया, तो बिना बहे नया मैंने पुराना पर कैसे आया। ऐसे ही महासर्ग में पृथ्वी आदि हुई महाप्रलय में प्रलय हो जाएगी, तो जितना समय ये महासर्ग में था उस समय जितना बीता है उसमें ब्रह्मा जी की आजकल कहते हैं कि आधी आयु आई है ब्रह्मा जी की, 50 वर्ष है, तो ये परार्ध है, तो ये परार्ध चल रहा है, 50 वर्ष चल रहा है, तो 50 वर्ष हुए ब्रह्मा जी के, तो पृथ्वी वैसी थोड़ी है, प्रलय के पास चली गई ना, आधी चली गई आधी रही आ गई, तो ये भी बह रही है। 1000 चतुर्युग ही होते है, चतुर्युग त्रिपदा द्वापर कलि ये 4 युग है, 4 युगों की 1 चतुर्युग 1 चौकड़ी, ऐसी चौकड़ी 1000 बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चौकड़ी बीतने इतने परिमाण की उनकी रात होती है, 2000 चतुर्युग में 8 पैर होते हैं, 8 पैरों से 30 दिनों का महीना होता है, ऐसे 12 महीनों का 1 वर्ष होता है, ऐसे वर्ष 50 आ गए हैं, और अगर 50 वर्ष चल रहे हैं तो उतनी ही पृथ्वी बह गई, ये भी पुरानी हो गई, तो सब चीज बहती चली जा रही है, तो ये असतः भाव न विद्यते, इसकी भाव होना पर सिद्ध नहीं होता। ये है ऐसा कहना बनता नहीं। ये बड़े घरों की बात है, छोटे घर की बात अपने हैं, जितने बैठे हैं सज्जन जन्मे थे उस समय में जितने बड़े थे उतने बड़े आज हैं क्या? उतने बड़े नहीं है। पक्की बात है कि जितने जितने उम्र आई है उतने उतने हम बह गए, मौत की तरफ चले गए। अब बाकी बचा हुआ समय भी मौत में जा रहा है। तो असतः भाव न विद्यते, असत का होना पना ये विद्यमान नहीं है, मनु बीत रहा है। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निधरक फिर त्यो त्यो काल हसंत। काया कच्ची काया मन अथिर थिर थिर काम करते थे, करो रहे तो मकान बनाओ और स्थाई बना रहे, ऐसे खजाना में रख दो ये कर दो, और ये जा रहा है। अपने स्थिरता मानते हैं कि मकान भी स्थिर रह गया, खजाना भी स्थिर रह गया, बस वो बैंक में इतने रुपये रह गए, इतनी चीज हमारी जमा हो गई जितनी है। कई बात सच्ची है। जब ब्रह्मा जी भी इतने बह गए तो ये चीजें तो बह ही रही है। शरीर बालक थे अपने को, देखा मैं बालकों कहते थे अब बालक नहीं कहते अपने को, तो बह गई ना ये शरीर भी बह गया, बहता चला जा रहा है। और ये बहना कभी बंद नहीं होता है, रात में और दिन में हर समय बह रहा है, प्रत्येक क्षण बह रहा है, एक एक क्षण में छुटकी में इतने में सब बह रहा है, केवल बह ही रहा है, नाश की तरफ जा ही रहा है। हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ चला ही जा रहा है, ऐसे अभाव की तरफ ये संसार सब का सब जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये शरीर सब के सब मौत में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं प्रतिक्षण। तो असत का भाव विद्यमान नहीं है, ये असत जो चीजें हैं इसका भाव होना अपना विद्यमान नहीं है, किंतु बह रहा है बह रहा है बह रहा है। तो सब चीजें जा रही है, ऐसे अपनी उम्र भी गई जितनी गई और जा रही है। इतने वर्ष आ गए आ नहीं, इतने तो चले गए और अब रहे हुए जा रहे हैं। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर तो जा रही है इसमें संदेह नहीं, मृत्यु आ रही है। तो इस मृत्यु की तरफ ख्याल करके ये सोचना है कि मनुष्य शरीर में करने लायक काम हमने किया है तो कितना किया है, भजन स्मरण करके परमात्म तत्व की प्राप्ति कितनी की है, और जितना किया है भजन स्मरण क्या इस साल से अपनी उम्र में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी? 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष आए हैं तो 50 वर्ष में जितना काम किया हमने उस साल से अगाड़ी 50 वर्ष में इतना काम पूरा हो जाएगा? कितना काम किया, भजन कितना किया है, सत्संग कितना किया है, सत्शास्त्र कितना पढ़ा है, विचार कैसा कितना किया है, दिन में कितना विचार करते हैं, 24 घंटा बीतते हैं उसमें अपने विचार के, भाई निकम में कैसे बैठे हो, भगवान को याद करो, स्त्रिया भगवान की ओ कोई सहायता करने वाला नहीं है, बहने ही बहने वाला है, देवता राक्षस असुर ये बहुत सबकी शुभ चली जा रही, अभाव में जा रही है। तो अपने काम कितना किया है इस हिसाब से कितने वर्षों में मुक्ति होगी। तो देखो तो 24 घंटा में भजन कितना होता है, भगवान की तरफ कितने तरफ जाते हैं, और संसार में बहने की तरफ कितने जाते हैं, और उस बहने में फिर पता ही नहीं है, है मानते रहते है संसार है, अरे है कहाँ, ये तो बह रहा है जा रहा है, निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे बालकपन हमारा अभाव में चला गया, अभी बालकर्ण कोई देखे तुम्हारा बालकर्ण तो दिखाओ, तो अपने बालकर्ण दिखा सकते किसी को, दिखाओ क्या होता, अभाव हो गया। तो बालकपन का अभाव हो गया तो जवानी का अभाव नहीं होगा, तो आप वृद्धावस्था का अभाव नहीं होगा, ये सब का अभाव तो हो ही रहा है हरदम। तो ऐसे अभाव की चाल है, फिर जो जो निधड़क निधड़क बैठ रहा था, एक कर लेंगे इतना रुपया कमा लिया, इतना काम कर दिया, इतना का ब्याह कर दिया, इतने मकान बना लिए, इतना मुकदमा जीत लिया, इतना विजय कर ली, इतना हमारा नाम हो गया, बहन हो क्या गया है, मर गए सब, ब्याह भी मर गया, मकान भी मर गया, मनुष्य भी मर गए, अवस्था भी मर गई, सब मर रहे। तो भगवान को याद करो भाई, वो रहने वाले हैं। चक्की चलती है, उस चक्की में अनाज पिस गया, चक्की चलती देख के दिया कबीरे रोज, दो पात्र के बीच में साबत बचान को पिस गया, कोई हरिजन उभरे कील ना करी पास, कील होती जिसके आधार से चक्की चलती है, उसके पास माकड़ी लगी रही, उसके पास कोई दाने है तो वो बच गए, लाखों करोड़ों अनगिनती के दिन पिस गए, वहां पड़ा है ऊपर रह गया। ऐसे संसार का चक्कर चल रहा है, जिसके आधार पर जिसकी इच्छा से उसका जिसने शरण ले लिया वो तो बच गए भाई, तो सब पिस गए। चक्की चलती देख कर दिया कभी रो, दो पात्र के बीच में आके साबत बचान को, सब के सब पीछे जा रहे हैं, जो कि उस नीचे आगे परमात्मा के सब परमात्मा बचे हुए हैं। तो इस बात देखी मैंने कही थी कि परमात्मा का अभाव नहीं होता, किसी पुस्तक में कहीं कथा में सत्संग में भाई परमात्मा बह गए, दूसरे परमात्मा आ गए बदल गए, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसे जीव भी वही है, जैसे शरीर है वो नहीं रहते हैं पर जीव रहता है। आप कहते हैं बालक था मैं ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूँ, वही मैं हूँ, बालकपन वाला ही मैं हूँ, तो आप तो वही है, शरीर वही है क्या, शरीर है आपका, मन वैसा है, भाव ऐसे है, वो देश ऐसा ही है, वो समय वो है अभी है, साथी थे वे है, आपकी सामग्री थी खेल कूद की वो सामग्री भी वो है क्या, कोई सी और नहीं है, आप कह रहे मैं वही हूँ, और सबके अभाव का अनुभव आपको होता है और अपने स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। तो आप रहने वाले हैं, जो रहने वाला परमात्मा है उसके अंश आप रहने वाले हो, और ये संसार और शरीर ये बहने वाला है, ये अभाव में जा रहा है, तो रहने वाले की शरण ले करके बच जाओगे, नहीं तो पिस जाओगे। दो पात्र बचाए के साबत बचान को, तो पिसने में समय ज्यादा लगते हो, बचने में समय ज्यादा लगाते हो, 24 घंटा हमारा पिसने में समय कितना लगता है और बचने में कितना लगता है, वो भी बढ़िया लगता नहीं है। अभी 15-20 मिनट अपनी सत्संग करी, बातें करी, तो वो साथ सभी बातें भी थोड़ी हुई है, बीच में संसार का चिंतन और हो गया है, वहां जाना है भी करना है भी करना, तरह तरह की बातें आ रही है। तो 8 पहर में अध घंटा भी ऐसा नहीं कि जो हमने बचने का समय किया हो, परमात्मा में लगा हुआ हो और बह रहे हैं, जैसे मदिरा पान कर रहे दारू पी ले तो उसको होश नहीं रहता, ऐसे मोह रूपी मदिरा में बेहोशी में जा रहा है, सब समय जा रहा है, मौत आ रही है, ख्याल ही नहीं है, इधर ख्याल है, ये नहीं में जा रहा है, उसको है में मान रहे हैं कि संसार है, धन है, पति है, मेरे पुत्र है, पिता है, भाई है, स्त्री है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, हमारी जाति है, ये है कहाँ, इधर जा रहे हैं। अगर है तो अभाव कैसे हुआ, बालकपन का अभाव कैसे हो गया, है अगर तो ना सत्यो विद्य के भाव, असत के भाव विद्यमान नहीं है, ऐसे ही स्वयं का स्वतः अभाव, स्वतः आप हो, उसका अभाव नहीं है, इन बैठेओं को आप जानते हो कि हमारी बालक अवस्था से आज ये वृद्धावस्था हो गई, तो आप जानने वाले का तो अभाव नहीं हुआ, मैं जानने में आने वाली अवस्था का अभाव हो गया। अरे अभाव में जा रहे हरदम, फिर भी इसको भाव मान करके है मान करके भरोसे बैठे हैं, कितनी विचित्र बात है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान, तो ये तो मौत है सभी, भगवान है वो हमारे, भगवान को याद करो, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, उसकी चर्चा करो, याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो। वो कितना पुकारते हैं, संसार का धन कितना कमाते हैं, रात दिन समय 24 घंटे का हमारा भगवान के पुकारने में जाता है कि धन बटोरने में, भोगों में, भोगने में, लड़ाई झगड़े में, ऐसे उलझन में समय जा रहा है, उलझन में उलझन समय जा रहा है। तो ये सुलझन कब होगी, ये चेत कब होगा? छोटे बालक होते हैं विचार करते हैं, बड़े होते ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो अब कब बड़े होंगे भजन स्मरण करने के लिए, बड़े कब होंगे, फिर करेंगे फिर कब करोगे, समय तो निकल जाएगा हाथों से, वो तो चला जाएगा। दृष्टांत देते हैं कि जैसे अर्थ चलता है, अर्थ देशों में जो खेत चलते हैं, गेहूं है जो है जो पी रहे हैं, वो अर्थ चलता है, तो अर्थ में है एक पनड़ी होती है, बोलती खट खट खट ऐसे बोलती है, वो जो चक्कर है उसके हैस निकालते इस पर जाए आगे जाए, इस पर पड़ी फिर आगे जाए, इस पर पड़ी, वो पनड़ी कहते हैं उसको, वो खट खट। तो बहुत सी भेड़ बकरी गई पीने के लिए, कई खड़ी रहेगी, खट खट मिटेगी तब भी आगे आगे पीगी, खटखट मिटे, खटखट मिटता है बंद होने से, बंद होने से तो वहां पर स्थायी जल थोड़ा ही, जल तो बह गया खेत में, वो धोरा बह रहा है, तो खटखट बंद हो जाएंगे तो पानी है ही नहीं, और खटखट में ही जो पी गए ऐसे ही आप समझो कि घर का काम हो जाए तो भजन करते हैं, इतना हो जाए तो फिर भजन करेंगे, छोरी का ब्याह हो जाए तो फिर भजन करेंगे, फिर इतना काम हो जाए तो फिर दुकान से जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे, श्री के चले जाएंगे, फिर भजन करेंगे। ये भजन करने वालों की बात है, जो सौ में एक दो ही नहीं है, और भजन करने वालों की बात मैं कहता हूँ मैं, तो ये खटपट है ये मिट जाए तो खटपट तो जयराम जी बोल जाएगी, खटपट तो रहेगी, खटपट में ही कोई कर लेगा तो कर लेगा, वो खटखट चलते कोई पानी पी ले तो पी लो, खटखट आगे पानी खाया, तो जब तक जीत है तो खटपट मिटेगी, ये तो ऐसी रहेगी। इसमें ही भगवान का नाम ले लो, चलते फिरते उठते बैठते हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दूर बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहे हरदम जागृत सावधान, मन भजन की तरफ ध्यान दिया जाए, संसार जा रहा है भजन की तरफ ध्यान दिया, जिन लोगों की सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान का चिंतन करना है, इधर लगे हो वो तो जागृत है, ये तो बिल्कुल मुफ्त में ही जा रही है, गलत है, ये नींद है, बेहोशी है, होश ही नहीं है, क्या कर रहे हैं हम और कर कर करेंगे क्या। कलकत्ते के एक साधारण धनी थे, उससे मैंने पूछा था, तुम तो धन कमाते हो, अब आज आपके पास पैसे हैं, कई पीढ़ियां तक रोटी ही खा सकते हो, इतने पैसे हैं अभी आपके पास, और अब धन कमाते हो और भजन स्मरण नहीं करते हो, ये धन का आप क्या करोगे, धन का क्या करोगे, मैंने पूछा, तो कहते स्वामी जी इसका हमारे पास जवाब नहीं है, पीढ़ियों तक खाओ जितना है, भजन स्मरण करो, दादा को उपकार करो, लग जाओ उपकार में, सेवा में और भजन में लग जाओ, वो तो लगते ही नहीं, केवल इकट्ठे ही कर रहे थे, इकट्ठा किए जा रहे, अरे करोगे क्या धन का, अरे कब करोगे, वो सब कब निकालोगे, अभी तो हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं। तो ये कब करना, असली काम करना है उसके लिए कोई समय निकाला है? बूढ़े होंगे तब करो, तो बूढ़े हो गए वो करते हैं, आज बूढ़े हो गए भजन करते हैं क्या? तो पूरा धोखा देते हो, विश्वासघात करते हो, धोखा देते हो लोगों को कि बूढ़े हो भजन करेंगे। छोटी अवस्था में कोई बात करे तो ये तुम क्या, तुम्हारा भजन करने दिन थोड़ा ही है, तुम तो अपना काम करो, संसार का काम करो, वो तो बूढ़ों का काम है। अगर बूढ़ों को जाकर देखा जाए तो उन्हें सीढ़ दिन छोड़ना पड़ेगा, धन का नाश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, मूल पूंजी खराब कर रहे हो। कुछ तो जमा करना चाहिए ना प्रत्येक वर्ष में, कर मूल पूंजी खर्च करनी चाहिए। तो मूल पूंजी तुम ही लगाओगे, क्या करोगे, करोगे क्या? तो भाई तो तुम्हारा इस्लाम पर उत्तर नहीं है, ओंधे बन सके सच जा रहे आंधे में, सोचो तो सही। उसमें धन कमाने में लगाओ ना नहीं कहता मैं, परंतु कुछ तो इधर भी तो विचार करो, वो खास काम है। आप आज भोजन करिए तो फिर कल भोजन के लिए तैयार चाहिए, फिर कहते कुछ वर्षों के बाद चाहिएगा, बेटे पोतों के लिए चाहिएगा। धन करते हो तो बेटे को इधर तो चाहिए, पर आप मरोगे तो आपके चाहिए, वो कौन वो प्रबंध किया है कि नहीं? जो जरूर मरना है, सही छोड़कर जाना है, सब कोई पूंजी साथ नहीं चलेगी एकदम अचानक। मर गए तो देखे डर पतेरे चौड़े दिया जाल, मशान में डर लगता था रात्रि को, तो कहे भाई मशान राम राम सतगुरु, तो दिन आ रहे हैं। फिर पद भजन कब करोगे, कौन सा दिन निकलेगा? और जिस दिन हम अपना भजन ही करेंगे, सोचना चाहिए ना, ये मनुष्य शरीर है। प्रबंध अगाड़ी का करते हो तो अगाड़ी का प्रबंध करो, मरने के बाद का करो, बेटे पोतों के लिए बच्चे पोते तो कर लेंगे आप। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूतर क्यों करे, कपूतर को उड़ा देगा थोड़े दिनों में। मैंने देखा है ऐसा, हमारे साधु ठिकानों में देखा है, अच्छा धन था अल्लाह खत्म कर दिया, सबूत है वह धन कमा लिया, और धन में सबूत नहीं है, सबूत भजन में लग गए, भगवान की प्राप्ति कर ली, उधर से। तो क्या करोगे आप, सोचते हो बेटा है पोता है, पर पोते इधर सोचते हो आपकी दशा क्या होगी, चिंता बेटे पोतों की हो रही है। अरे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, घोड़े पर जीण धरो बाबा, अब मौत नगारा बाबा। चेत करो, किसका नुकसान हो रहा है, हमारा हो रहा है, खास शरीर तो जा रहा है, शिथिलता आ रही है, पैदल शक्ति नहीं है हमारे, तुम देखते हैं भाई, पहले इतना उत्साह इतना सर्दी चलो चलो करो, अब शरीर काम नहीं देता है, तो आगे और भी काम देगा, सब जाएगा और इकट्ठेगा। ये तो अस्थि वर्ग थे विपरिणम थे अपक्षीय थे विनश्यति, अपक्षीय थे छप कार्य अपक्षय हो रहा है विनश्यति आगे वर्ष, इन्हीं बात खत्म है। तो फिर कब काम करोगे, करना शो कर लीजिए, अरे काला कैसा काम, काला कैसा काम करो, थोड़ा देवी हो सफेद बाल हो गए हम काम करोगे, करना शो तो कर लीजिए, काला कैसा काम, थोड़ा ना ढीर बदे हो मको राम। तो भाई अपने सावधान होकर के भजन में लग जाओ, रात दिन में भी सोचो राम राम राम राम राम राम, इतने घंटा पी लिया बारह बज गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो तो ठीक है, नहीं तो फिर सो परत रूप आई फिर धुन धुनी पछता है, फिर क्या है, समय चू की पूरी कहा पछता है, फिर पछता है क्या फायदा, आज तो नहीं देने में। चिड़िया चुग गई खेत, ये दशा है, तो चेत करो हर समय सत्य राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रोटी खा लेती हो, पानी पी लेते हो, सब काम कर लेते हो, फिर भी रोटी खा ली, फिर पानी पी लिया, फिर सो लिया आराम, ये तो करते हो, भजन स्मरण किया कि नहीं? असली वो तो भूल ही गए। तो सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।